jak seta, wtłaczam gaz na stację metra, zbliżając się do szaleństwa. Przewiduję przyszłe niebezpieczeństwa, znając fizyczne definicje jak Albert Einstein. Wiem, że równa się MC kwadrat, to prawda, konstruktor rozpierdala głośniki od radia. Zawsze gdy jest okazja, sprawdzam struktury neuronów, podnosząc poziom hardkoru jak daltonista. Nie odróżniam kolorów, nie mając korzyści, maksymalnie wkurwiam wszystkich, mając w sobie coraz więcej nienawiści. To prawdziwy skurwiel, którzy przyjęli zawód honoru zniszczyć teorię hardkoru. Układ nie uznaje oporu, broniąc ustalonej granicy. Dookoła spokój, tylko gdzie są przeciwnicy, siedzą zamknięci w domach, tak jak układ w kanale. Oni mogą wyjść, my nie, więc siedzą dalej i płacą każdą cenę za współpracę z największym DJ-em. Są gotowi oddać wiele, ja na pewno nie, więc nie wpierdalaj się, gdzie nie potrzeba, bo tutaj forsa nie spada z nieba. Lepiej zacznij śpiewać jak rodzina disco, potem wstydząc się za wszystko, spłoniesz jak ognisko w najbliższym lesie. Mikołaj nowych płyt pod choinkę nie przyniesie i chuj z tego będzie produkt za 600 V w prezencie. Znowu z alegatonami w sklepie, dla mnie to jeszcze lepiej. Bracia urabiają kupi, może jakiś lamus kupi, podniecając się na widok każdej dupy na imprezie w scenie. Mając jedno życzenie, chcę usłyszeć letnią miłość w wersji techno, potem jeszcze jedno podobne gówno, albo lepiej jutro, bo nie mogę wytrzymać więcej. Sława wymaga poświęceń, już czas odrobić lekcje. Chcąc być dziennikarzem, trzeba kontrolować przebieg wydarzeń, z braćmi nie trzeba być razem, ale czas pokaże, kto jest dobry z zasobem. Słów jak słownik języka polskiego, nie bardzo wiedząc, o co w tym chodzi, dlaczego mowa trawa jest tak skomplikowana jak chemiczne procesy. Nadal nikt nie wierzy w nadejście nowej ery, więc rozpierdalam bariery. Układ warszawski przejmuje stery, robiąc hip-hop dla hardkoru, nie dla kariery. Zakładając wytwórnie, gruby myślał, że forza leje się jak strumień wody. Bez żadnej przeszkody stanie się bogaty, jadę na Seskobar, ale szybko zakręcona woda spowodowała, że cała załoga nie ma szans na wydanie platynowych płyt. Co za wstyd, więc nie pozostało już nic oprócz poddania się wytwórni wielkiej jak pałac kultury, niszcząc podziemne struktury. Modli się, żeby wszystko się udało, mając w gramofonie prądu zbyt mało. Co się stało, technika wyjebało, chuj wie gdzie. Najlepsi MC przewidują zamknięcie.